Zaczyna w nią wchodzić, odbiera mi mowę. Nie odbyka mnie, leżę, wiesz przecież, że ja czekam na chorobę, a nie na lek. Choroba atakuje, nie zgina mnie wcale, lecz zaczyna mnie przygniatać jak wielkie bale. To wspaniałe, epidemia uderzyła w grupy ludzi całe. Ja nie będę się leczył z tej skazy wcale. Wrażenia za duże, tak samo na dole jak i na górze. Butel w mojej głowie, nawet nie myślę o odnowie. A wirus sieje pogrom, niszcząc organu budowę. Niczym demon kręca się jak wiertło udarowe. Lokuje się w mym mózgu, zaraz rozerwie mi głowę. Wirus wszedł i rym jak się patrzy. Raz patrzy, zdaje się twarzy. Wirus wszedł i rym jak się patrzy. Raz patrzy, zdaje się twarzy. Tak to on wyrósł we mnie. Zmienił mój mózg, wróz wirus pewnie i rzewnie. Tak czy w tym ciele wiele już stworzył i stworzy jeszcze więcej. Prędzej wiruje, drąży i krąży, ogarnia me ciało i ciągle go za mało. I nie chcę terapii, bo nie trafi mnie to, co on robi. Pozwalam, zezwalam na start, tak, tak, jest wart tego, by go mieć i chcieć się złapać i dać go tobie. Bo ja w chorobie już siedzę od roku 9-1, a od 7 tworzę swój styl, swój Eden, swój raj. Graj dla mnie, graj, nic i daj mocy. Nie wołam pomocy, ratunku nie wołam. Wyleczyć się nie zdołam i nie chcę, nie muszę. Wirus ogarnia mą duszę. Wirus wszedł i rym jak się patrzy. Raz patrzy i staje się twarczy. Wirus wszedł i rym jak się patrzy. Raz patrzy. Wzrasta to kawałek mego rymu, mego hasła. Proste dla mnie, jak i dla ciebie. Doktor przychodzi z nowym szczepieniem, cierpieniem dla ciebie. Nie mogłem już wytrzymać o każdej porze. Pytam swego stwórcę, za jakie grzechy Boże. Wcześniej to tak nie bolało, teraz już tego nie znoszę, lecz nagle słyszę rymy. To dla mnie jak podanie morfiny. Ból odchodzi w zapomnienie, zniknie za chwilę. Pozytywne wibracje płyną w mym umyśle i nad nowymi tekstami w tej sekundzie myślę.